ka sa akin ka, sumama na. Di na ako maghahanap ng iba. Gabi-gabi tayo magsasaya. Sayang kasi pag nawala ka pa. Malilito, lalong-lalo na ikaw at ako'y nandito sa tabi. Ngayong gabi, yeah, magkatitigan ang ating mga labi. At paano ba meron sinasabi? Nag-uusap ating mga katawan, parang gusto nila maging kawatan. At nakawin ang kami ng orasan, iwanan, iwasan problema sa daan. Pag mapungay mata mo, lumalabas ang ganda mo. Pero anong akala mo? Sa akin ka, sumama na. Di na ako maghahanap ng iba. Gabi-gabi tayo magsasaya. Sayang kasi pag nawala ka pa. Huwag mong pansinin ang mga tumitingin sa atong dalawa. Hala, hala. Ako na bahala, baby. Huwag ka na mag-alala. Isipin natin na parang tayo ng dalawa. Huwag mong tignan kung ano mo maging tingin nila. Tayo din naman ang magsasama. Di ba kumbaga wala na tong biro? Sumalo sa kada pagbaba ng negatibo. Naging dahilan na matapang mo ang maliko. Di ko palalampasin ng sandali. Ikaw lang yung nandito sa'kin. Talagang lumilitawan yung ganda. Pag natapatan ng ilaw ay mas lalo nakakadala. Kumapit ka sa'king kamay, di kita ibababa. Sumakit tayo papunta sa bali. Wala kung ano man ang ginagawa. Simple, pero napakihirap na mahanap. Swerte na kapag natapat ka sa pinapangarap. Sulitin natin na di na mawala pa na maagap. Kung isang gabi lang di naman to pwede maganap. Basta sa akin ka, sumama na. Ako maghahanap ng iba. Gabi-gabi tayo magsasaya. Sayang kasi pag nawala ka pa. Pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Yeah, hayaan mo na sulitin natin ang mga sandali sa oras na hiram. Mahalaga sa akin ang bawat pagsasama. Hindi na kailangan pa na may ibang makaalam. Gusto ko yung tipo lagi may asaran. Puro tawanan at hindi mo lang kailangan. Ikaw lang ang pipiliin ko na makasama. Hanggang sa likod ng mundo na makasalanan. Huwag sana magpadali. Parehas lang natin na ayaw na magkamali. Pahintulutan mo naman ako na ikaw ay makatabi. Di na kailangan mabahala. Di ko yan pagsasabi, yeah. Yeah, wala na kong hiling pa. Kundi pagsaluan ng gabi na tumbitin pa. Tayo lang ang dalawa, sa'kin tumingin ka. Dito ka lang sa'king tabi, ayokong umalis ka. Mabilis o mabagal, halika dito sa'kin, babe, huwag ka nang umangal. Di naman ako magmimistula sa gabal. Ipapangako kung maganda ang aking asal. Gusto ka lang naman makatabi, kahit pa na sandali. Kahit pa anong gawin, napakalakas ang dating mo. Sana nga'y gusto mo rin umaga hanggang gabihin. Ako lang at ikaw pa rin. Sa akin ka, sumama na. Kahit na ano pa sa'kin ang gawin mo. Di na din ako maghahanap ng iba. Mga labi mo na lang lalaroin ko. Alam ko naman, di ka na rin bibitaw sa atin na simulan. Ito teka lang naman, huwag kang mahiya. Dahan-dahan gumalaw, pakihinaan ang sigaw. Pag-alan natin ang bitaw. Basta sa akin ka, sumama na. Di na ako maghahanap ng iba. Gabi-gabi tayo magsasaya. Sayang kasi pag nawala ka pa. Pansinin ang mga tumitingin sa atong dalawa. Ating dalawa. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Kitang-kita ko kahit nakatingin ako sa'yo sa malayo. Pagbigyan ng katawan sa mga gustong maranasan. Huwag na pag-isipan pag nandito lang kung sakali. You wanna be with somebody. Hihirapan kaya